bo to jest hip-hop. Żeby zastanowić się nad sobą, idziesz szybko. On podąża w ślad za tobą, bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. Żeby zastanowić się nad sobą, idziesz szybko. On podąża w ślad za tobą, bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. Dawno temu w Ameryce, w ubogich dzielnicach, hip-hop stworzony dla ideałów, matryca rok poprzygasa, jak świeca zachłanie, on nie zasysa. Przeszkodą nie będzie teraz żadna ludzka granica. Klientów nie wybiera, idzie jak ladacznica z każdym. Kto ma vibe ważny, nie tylko hajs drażni. Kto ma wyraz twarzy poważny, odważnie. Nie bój się, gdy słowo cię draśnie, po to jest właśnie hip-hop. Mnoży się płyta za płytą, fabryce na taśmie. Przesuwać jak pionek, nie da się, nie zgaśnie, płonie. Trwa i trwa i gra, nie widać gdzie koniec. Bo tylko hip-hop jest w cenie, tylko hip-hop się liczy. Płynę na tym bicie, nie szukając przyczyn. To jest jak itching, gorące mikrofony, żeby innych ostudzić, by uczyć o tym ludzi, by się z tym budzić. W poszukiwaniu muzy panikuje całe miasto. Rapują ulice, bounce buja warszawką. Jest zagadką bez szans, wiesz, faktą dla mas. Jest kratką nasz czas i teraz. Powyżej zera 600 stopni, upał okropny. Chcesz się sparzyć, to nas dotknij. Jak będę ta słodki, jest ten rap kolejny etap. Już nie możemy czekać, bo społeczeństwo pyta. Ta trwa wielka feta, chcę rapu mieć dosyta. To byłby nie tak, więc za mikrofon chwytam. Po to jest hip-hop, żeby zastanowić się nad sobą, idziesz szybko. On podąża w ślad za tobą, bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop, żeby zastanowić się nad sobą, idziesz szybko. On podąża w ślad za tobą, bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. Może z prochu powstał, ale w proch się nie obróci. Pada na żyzną glebę, tu owoc wydać musi. Z punktu na globie świat obiegł jak sushi. Tak, niektórych skłóci, lecz zjednoczy tylu ludzi. Zobacz ile to już lat hip-hop się nie znudził. Wyjrzyj zza krat, jak jesteś jeńcem złudzeń. Idzie za tobą w ślad, to szpieg, to cień. Na ekspansji pomysł wpadł, jak wirus, jak gen. W ten sposób zostałam przyprawą tego sosu. Chcesz, nie popsuj, wiesz, nie dla nas postój. Koniec postu, włącz, póki nie gra coś tu sąd. Smakuj po prostu, bądź. Po to jest hip-hop, żeby zastanowić się nad sobą, idziesz szybko. On podąża w ślad za tobą, bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop, żeby zastanowić się nad sobą, idziesz szybko. On podąża w ślad za tobą, bo to jest hip-hop. Bo to jest hip-hop. A teraz sprawdź to, muzyka elektryzująca jak prąd, światła gasną, z mocą 600 V opanowuje miasto. Skuna z fontu nosi się ciasno. My to pokolenie, my wybraną kastą. Hip-hopu brzmienie nie dajemy ci zasnąć. On budzi sumienie odczuwające zazdrość. Uczy ludzi, którzy nim nie gardzą. A techno i pop też rock jest nie bardzo. Więc daj grać hip-hop, a resztę daj starcom. Rozbujam wszystko to, flow będzie moją tarczą. Dobro zamienię zło, słowa za mnie walczą. Zrozum to najlepiej od zaraz, że nie da rady, aby zabić ten hałas. To jest jak skała, co dała fundamenty. Będzie trwała, pogrzebała świat na lęty. Jest doskonała, rosła na ideałach. Wiem, że damy radę, bo wierzę w przyjaźń. Wiem, że mam radę, że ja wiem, że hip-hop. Tak, wierzę w hip-hop. Jeszcze raz. Wiem, że damy radę, bo wierzę w przyjaźń. Wiem, że mamy wadę, życie to chwila. Wiem, że hip-hop. Tak, ja wierzę w hip-hop. Wiem, że damy radę, bo wierzę w przyjaźń. Wiem, że mamy wadę, życie to chwila. Wiem, że hip-hop. Tak, wierzę w hip-hop.